Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig, én nekem, ahogy azt a híres belga költő Dostojevszki is mondta. A nyárról. A nyárról. Közeleg a Tél című versében, ami női olvasóinknak onnan lehet ismerős, hogy ez is lett egy J.R.R. Tolkien híres romantikus regény sorozatát. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast októberi kiadása. Októberi. Ez egy ilyen nagyon ilyen klubszerű, ilyen intim podcast lesz, mert hárman vagyunk. Talán még megjön a drag. A menet közben, és nem a szokásos helyünkön. Teljesen máshol. Super top secret, el nem mondhatjuk, hogy hol veszük ezt fel. Titkos bunkerünkben. Titkos bunkerünkben, így van. Úgyhogy ez a mikrofon is otthon maradt, úgyhogy ugyanaz a módszer, mint a Gamescomon volt, tehát... Teljesen, ez a változatosság gyönyörködte, teljesen másmilyen ez a mostani podcast, mint amilyen szokott lenni, mint amilyen a múltkori volt, ahol így utólag visszahallgatva kb. 3-4 órát ordibáltunk egymás szavába. Volt, akinek tetszett? Volt, akinek tetszett. Volt. Most nincs itt a GHZ, úgyhogy... Hát olyan sok érzelmet kiváltott az emberekből az új Tomb Raider, igen, meg a Destiny. Igen. De most, ahogy nem voltak témáink, és éppen ezért a mindenféléről beszéltünk múltkori alkalommal, annyira vannak most, egy csomó minden. Annyira vannak, hogy egyáltalán gondolkodom rajta, hogy a ki mivel játszott szekciónkat, ezt zavarjuk el. De szerintem skippeljük. Tudom, hogy neked van egy Life is Strange-ed, ami megérintett. De már úgyis mindenki végigvitte mostanra, tehát én így utólag. Jó, majd a novemberi podcastbe elmeséled, amikor már a konklúzión is túl leszel. Hát remélem, hogy 20-án jön a... Szülinapom, úgyhogy ajánlom nekik. Én pedig viszonylag sokat írtam a tesztben, de még tudnék sokat beszélni, nagyon sokat beszélni a Metal Gear-ről. De az monológ lenne. Az inkább megvárnám, amíg valaki játszik vele. Liquid monológok, a podcast speciál. Igen. Tehát az inkább monológ lenne. Tudnék róla mit mondani, és fogok is, de megvárom, amíg valaki rajtam kívül játszik vele. Inkább arról beszéljünk, hogy mi van ezzel a Konami-s botránnyal. Így van, de ez egy jó, nagyon jó felvezetője a Metal Gear-annak, hogy hát bekövetkezett az, amit tulajdonképpen már fél éve pletykálnak. Hogy kicsit több, mint fél éve. Hogy a Konami bizony az A játékfejlesztést és a konzolos multiplatform játékfejlesztést azt gyakorlatilag ott fogja hagyni, mint Eba Szaharát. A Szamarát? Szaharát. Ez egy óvodás mondásnak a fertített verziója. Az én gyermekkoromban nagyon népszerű volt. Én is szoktam hallani. Szüleimtől. Na, tessék. Hogy ez most bekövetkezett. A Konami nem fog a jövőben A játékokat fejleszteni. Tulajdonképpen a Pro Evolution Soccer széria marad meg egyedüliként nekik, ami ilyen kategóriába sorolható. Mondanám, hogy Pro Evolution Suckers, de nem mondjuk. Hát nagy múltja van egyébként a Konaminak. Az a szomorú egyébként, igen, hogy nekem is, amikor már így elég mélyen beleborultam a játékokba, Pont az egyik legszebb korszakom volt, amikor felfedeztem például a Silent Hill szériát, tehát a mai napig egy nagyon nagy kedvenc horror sorozatom, és hát ugye az is a Konaminak volt az egyik ilyen húzó címe, szerintem akár mondhatom ezt is. Vagy ha nem is húzó cím, de hát ugye a Silent Hill 2 a mai napig egy kultjáték, nekem mondjuk a 3 volt a kedvencem, de hát mondhatnánk akár a Metal Gear Solidot is nyilván. Okay. De egy csomó más mindent meg is. Még egy, igen. De gondoljatok bele, tehát nem csak ezek a dolgok. Visszámegyünk. 80-as évek vége, 90-es évek eleje. Sárga kazi, az eredeti NES, meg az eredeti SNES. Teenage Mutant Turtles játékok. Itt volt az előbb a nyelvemen, Contra játékok, hát Contra. Mm. Tehát az maga volt a NES korszaknak az egyik csúcs címe. Tehát igen, úgy, mint ma a Call of Duty-t mondjuk így a korszak legáramvonalasabb, legszuperebb lövöldözős játékának, akkor az volt a hardcore, ne továbbja. Nagyon precíz, lecsiszolt játékmenet, mai napig élvezed, ha előkapod. Castlevaniák, hát micsoda... Tényleg a Castlevania. Micsoda Legacy. És hát abból is ugye mi lett már a végére, az is így a békapopsi alá csúszott be. De egyébként ez egy csomó, talán tényleg a Metal Gear Solid, ami most egy ilyen nagyon szép véget ért, hát már amennyire én hallottam. Amennyire hallottad, hogy 10 pontot kapott nálunk. Meg mindenhol, de hogy úgy... Mindenhol nem kapott 10 pontot, és mindegy, nem igen, akarok tudom. Belemenni. Nyilván sokféleképpen lehet megítélni ezt a játékot. És kicsit a Metal Gear, én azt mondom, hogy valamennyire, és ez furcsán fog hangzani, felelős azért, hogy ez történt. Uh-huh, hát nyilván. Mert ez az utolsó Metal Gear, ez a Kojimáéknak sok évébe nem megerősített információk szerint nagyjából 80 millió dollárjába került. És ilyenkor képzelhető az el, hogy igen, egy cég, akinek már amúgy is azon gondolkodik, hogy ebből az ilyen nagy költségvetésű játék világból kiszáll, és nem csinálja ezt tovább, az lehet, hogy ez volt az utolsó csepp a pohár. Ugye azt mondja, 80 milliót elvertünk egy projektre, amikor 80 millióból csinálhattunk volna 1200 mobiljátékot, amiből egy biztos sikeres. Nem mobiljáték hozzá. De nem mobil rasszista. Nem. Ez egymás között használt kifejezés. Nem. Az egy, és ezt most itt a minőségtől függetlenül mondom, abban látok, ebben van üzleti racionalitás, hogy azt mondja, hogy ő adott befektetett összegből többet tud kinyerni egy másik potensebb piacon, mint az egyébként úgy tűnik, hogy azért mégiscsak sikeresnek tűnik a Metal Gear, tehát itt eladási listákat vezetett itt-ottam ott több hétig. Valószínűleg a végén be fogja hozni a pénzét, de ugyanakkor elfogadom azt az érvelést, hogy ugyanebből az összegből egy más piacon kihozható ennél jóval több. Sokkal kisebb kockázatvállalással, mert mi van, ha megbukik? Hát inkább csak játékos szemmel, ugye, ha valaki nem tényleg a cég szemszögéből nézi, akkor szomorú látni, de egyébként abszolút egyetértek azzal, azt mondom, amit mondasz. Hogy ebben most eljátszom az ördög ügyvédjét, mert hogy miért csinálj ezért? Persze, tehát ez nyilvánvaló és abszolút megérthető, tehát ésszel. Ezért, és őszintén szóval nem is nagyon maradt már olyan sorozatuk, ami a Silent Hillnél ugye kvázi rebootra volt, vagy van szükség, vagy volt szükség. Ezt akartam mondani, hogy ezek a tök jó sorozataik úgy szépen lassan sorra kifulladtak, kicsit nem nagyon tartott már sem erre a Castlevania sem. Így van. Az a durva egyébként, hogy volt ott irány, és az sem volt teljesen elrontva, 3DS-es epizóddal kiegészülve, megvoltak az irányok. Előtte lévő DSS, ugye az utóbbi 10 évben azért a Konaminak nem mondhatjuk azt, hogy egy lefelé ívelő, nagyon nagy lefelé ívelő pályája lett volna, de én azt is igazából azt mondanám, hogy szerintem nem használták elég jól a saját történelmüket, és a saját maguknál lévő nagy neveket, tehát ezeket a Castlevania Contra és társai, tehát én úgy gondolom, hogy abban a világban, ahol most ezek a letölthető címek aratnak, és ha nem is lesznek belőle a kiadók dollármilliárdosak, de általában azért megéri ezeket a letölthető ilyen downloadable címeket fejleszteni, a Konami nagyon jól tovább vihette volna, akár csak egy ilyen remaster hullámmal, vagy akár azoknak a szellemiségeknek, ugye a Castlevania, Metroidvania stílust tovább viszik. Tovább viszik a kontra stílust kétdimenzióba. PS2 korszakban ezek működőképes dolgok voltak, és ezt lehetett volna azért szerintem ügyesen adoptálni, mint ahogy a Capcom is csinálta, Strider. Nyilvánvalóan itt azért van több irány, és sok dolgot csinálhattak volna, egyrészt ugye nem csinálták. Másrészt azért a sorozataiknak egy részével is, Silent Hill. A Silent Hill már nem az a játék népszerűségében, a franchise erejében, mint volt 10 éve. Ez nyilvánvaló. Ugyanez igaz a Castlevania-ra is, aminek volt egy sikeresnek mondható reboot kísérlete, amit utána hazavártak. Pedig, ja, nekem a mai napig most megvettem, meg ott figyel a Steam játéklistámon, mert hogy nem egy barátomtól hallottam, tehát olyan emberektől is, akik hardcore Castlevania rajongók, meg olyanoktól is, akiknek az volt az első találkozás a sorozattal, hogy az milyen marha jó. Uh-huh. Csak aztán jött a második rész. Meg jól le. Ja. húzta a klotyón az egészet. Hát nem tudjuk, hogy mi volt mögötte már. Lehet, hogy ott már a háttérben voltak olyan problémák, ami a mostani. Ugyanakkor hozzátartozik, hogy a nyáron, pont amikor kint voltunk a Gamescom, akkor szivárogtak a Konamiról dolgok, embertelen munkakörülmények voltak. Az, hogy maguknál tartsák az alkalmazottak, egészen aljas taktikáik voltak, nem adtak saját állandó e-mail címet, hogy ne fejvadászok, ne vadászok. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon vállalati kultúra volt ott. Úgyhogy ezek után én úgy gondolom, hogy hát nem feltétlenül nem tudott működni ez az egész hosszabb távon. És mi lenne a 10. percben? Bemutatkoznánk, mert már 10 perc. Ja, ez nekem többször eszembe jutott, de nem akartam már. Kezdjük a másik oldalról kivételesen. Sziasztok, Simon Klára Siklara. Én nem köszönök újra, de Mackó vagyok egyébként. A Somosi László Liquid. De szerintem egyébként a törzs közönség már nagyjából belőle. De az új közönség. Persze. Ne idegenítsünk el senkit. Igaz. No. Hát, igen, lapozzunk. Szóval meglátjuk, hogy mi lesz. Volt még egy nagyon érdekes dolog, ez a szinkronhangas történet, hogy így jöttek ezek a szinkron színészek, és elkezdtek ilyen petíciókat aláírkálni. Ami az egész onnan indult ki, hogy neveket most pontosan nem tudok mondani, de ugye szakszervezetről van szó. Sokról. Ezeknek mindig ilyen furcsa, hosszú nevük van, és ilyen mozaik szóba végződik. Screen Actors Guild. És na hát, te ezt jobban vágod. Micsoda felkészült szokták mondani. Na, szóval az a lényeg, hogy ők rájöttek arra, hogy ez a videójáték szinkron színészi munka azért több annál, mint hogy beülnek egy stúdióba és egy kinyomtatott papír lapról felolvassák az egészet. Tehát 3D technika eljutott odáig, hogy az arcokat mókeppelik, eljutottak odáig, hogy ugrabugrálnak. Azért én nem mondom azt, hogy teljes kaszkadőri munkát végeznek, de nyilván fizikailag is meg vannak terhelve. És hát ehhez képest a fizetésükben, illetőleg a munkához arányított fizetségük, az nem emelkedik ahhoz képest, mint mikor egy rajzfilmet megy be, ugyanez a Troy Baker, vagy ugyanaz a... Nolan North, nem tudom, hogy rajzfilmet szinkronizál, de ugye nagyon sok ilyen közös pont van a rajzfilm szinkronizálás és a videójátékok között. Tehát kérdés az, hogy tényleg megéri nekik ezt csinálni, és úgy döntöttek, vagy az volt a konszenzus, hogy lehet, hogy azért többet is érdemelnének a nap végén, ha már ugrálnak és pattognak. Hát és ugye főleg azt hiszem, én elég felszínesen követtem ezt, de hogy ugye arra hivatkoznak, hogy nyilván ez biztosítaná azt is, hogy a játékokban továbbra is minőségi szinkronhangokat halljunk, hiszen nyilván az, hogyha ezt nem kompenzálják nekik ezt a csomó plusz effortot, az végső soron a motiváció halálában fog megnyilvánulni, tehát majd hallgathatjuk mondjuk Jennifer Hale-t ilyen jó kis fahangon, unottan, motiválatlanul beszélni. De nem itt tudni kell, hogy itt általában egyébként az Egyesült Államokban ezek a szakszervezetek nagyon keményen fellépnek az érdekeikért. A média, illetve a entertainment világában, meg még inkább, talán emlékszik még valaki pár éve, akkor a forgatókönyvírók sztrájkoltak egy nagyot, gyakorlatilag megbénították pár hónapra egész Hollywoodot és az amerikai filmgyártást. És a sorozatgyártást. Igen. Tehát magyarán szóval ezek nem pöcsölnek, tehát ezek nem a magyar szakszervezetek, akik a korporációk rabszolgái. Politizáljunk egy kicsit. És éppen ezért ők előálltak egy csomó olyan követeléssel, ami egyébként reális. Mert tényleg, ha belegondolsz, az, amit 10 éve csinálnod kellett egy videójáték szinkron színészeként, eltörpül a mellett, amit most csinálsz. Ott tényleg van mókep, meg van kvázi kaszkadőr munka, amit megint csak nagyon komolyan vesznek az, hogy nagyon komolyan le van szabályozva az, hogy mit csinálhatnak veled. Ha neked már ott ugranod kell kettőt, akkor az valami. És itt nem történik más, mint a Érdekérvényesítés méghozzá gramra kimérve. De egyébként azért elég komoly ugrabugrát kell nekik néha csinálni. Most én az igazság, hogy... Egyébként ez ebben nem menjünk bele, mert egyrészt nem szakadnak meg ebbe a részébe, de ja, persze. Tehát azért át nem menjünk a szegényeknek, mert ugye ez a két véglet, ugye az egyik oldal azt mondja, hogy jaj, bele ne szakadjon már abba, hogy imitálnia kell azt, hogy futás közben lő és kiabál, meg nem tudom én mit csinál. Nem akartam és elmenni ebbe a végülbe. Igen, véletlenül sem lévén, hogy azért tudni kell, hogy ők ezzel együtt még mindig annyit keresnek, amennyi mondjuk egy magyar középvezetőnek a több éves bére hát egy munkával adott esetben. Tehát nyilván sok oldala van. Sok oldala van, ez egy jó fizető szakma, de mondom, itt a lényeg az az, hogy ők azt mondják, hogy ez egy alkú. Ez egy klasszikus alkú, amikor azt mondja, hogy én érek ennyit ebben, és be kell látni, hát például ott a Metal Gear Solid 5, ami annyira a Kojima az Ocelotot nem csak hogy a hangjában alakította a Troy Bakerhez, hanem ha jobban megnézed, az a Troy Baker. Na, gyerekek, ezt én nem is tudtam. Már is egy indokkal, vagy egy okkal több, hogy pótoljam a Metal Gear Solid 5-öt. Kicsit kövök, mert hogy utána ugye láttuk az Ocelotot fiatalon, ott kinézett valahogy most középkorúan kinézve még egy módon, és aztán később, amikor látjuk, és még később, amikor látjuk, inkább az időskori valamilyen konzekvensen ugyanolyan, a három alak, nem mondanád meg, hogy ők ugyanazok a figurák, mindegy, a Troy Bakerre volt mintázva. A mostani szerepe. A mostani szerepe, és a mostani, a Troy Bakernek a jelenlegi herkátjához, elnézést, hogy beszélni, jelenlegi fizimiskájához, sírójához, amiről láttátok a hamis Twitter üzenetet? Nem. Mi? Van egy ilyen, hogy a Troy Bakerrel állnak, így átkarolja, és Troy Baker nagyon jó fej, vettem tőle füvet, mert Japánban nehéz beszerezni. Teljesen úgy nézett ki, mint a Kojimának a szokásos tweetjei, és nagyon sokan beszopták. Ez hát igaz volt, nem tudom. Én nem láttam. No. Tehát valóban ezek nagyon jelentős. Hát Kiefer Sutherland, aki ugye nem kifejezetten Mark ezzel Hamill foglalkozik. De Mark Hamill, így van, a jó példa. A Joker. Tehát itt komoly. Jó, hát és azt tényleg el kell... Sztárjai vannak. Jó, hát ez ebből lesz majd valami, feltételezhetően érvényesíteni is fogják az érdeküket. Mi meg nem fogunk belőle látni semmit, csak csámcsogtunk egy kicsit ezen a témán. Nem, nem fognak sztrájkolni. Tehát nem a fejlesztőket, magukat, vagy a nagymamájukat kell hallgatni. És ezt egyszer föl fogom tenni a magyar Imperium Galactica fejlesztőinek. Ugye az első rész videó betétjében azt feltételeztem mindig is, hogy azok az ő rokonaik. És nem? Azok ők voltak maguk szerint. De volt benne 50-es ember is. Hát, mert egy fejlesztő stúdióban nincs egy 50-es szaki, aki... Úgy nézett ki, mondta, valakinek az apja vagy a nagyapja lett volna. Ezt tudnom kell. Tehát nem fogunk visszatérni ezekhez az időkhöz, amikor a grafikus leültés. Pedig azt hittem, hogy eljött az minden tiszteletem az övék, de ők hát nem színészek. Azt hittem, hogy eljött az én időm egyébként. Na mindegy. Mindenképpen. Mi volt még itt ebben a hónapban? Volt egy TGS. Volt TGS. Voltak játékok, amik felbukkantak, és voltak játékok, amelyeket az idő hullámain tovább sodortak. Micsoda lehetőség. Péntek délután van. Micsoda lehetőség. Nem tudom, honnan jön ez, de jön. Jön. Miről? Költészet. Természetesen. Téged is megikletett a Dostojevszkij vers. Meg az nyitányod nagyon adta. Mit jönnek? Gravitírás, Yakuza, Persona 5. Hogy tetszik ez a Yakuza felvetés, hogy újra megjelenik az első? A remake-ek korát éljük, és a HD remasterek korát éljük, és azt mondom, hogyha a szívesebben fogadott kosárba teszem a Yakuza HD remake-et. Micsoda gyereksírás? Nem kellett volna csecsemő osztályon felmenni. Kísérlet folyik, mackó terhes. De már megszületett, mindenki jól. A pocakból ítélve. Köszönöm szépen. Szívesen. Nem, csak a kísérleti alanyok kiszabadultak, de mindjárt visszazárják őket. Igen. Na. Szóval... A Yakuza remake. Gravitírás 2. Ezek mind olyan játékok, amik a japán piac felül, japán piacnak leginkább nyilván ezért itt erőltették, és nem a Gamescomon, és nem a E3-on. A Gravitírás mindig már az első részen is úgy érződött, hogy ki akar ő szabadulni a nagyobb képernyőre. Tehát Meglátjuk. Meglátjuk. Milyen lesz. Persona 5. Remekül néz ki. Mindenkinek ajánlom a trélert. Aki nem látta. Viszont volna. Ugye ő is legjobban kinéző. Én láttam, láttam. De én még mindig le vagyok ragadva Persona 4-nél, aminek én tök komolyan nekiestem, és nem, egyszerűen rájövök mindig, hogy ezek a JRPG-k nálam ott buknak el, hogy elrontok nem tudom hány 60 óra játék után egy dialógusban egy választ, és akkor már bukom a mit tudom én milyen endinget, és nem. Tehát tudom, hogy nekem ez a Persona ugyanez, hogy állati jól néz ki, de csak azért vagyok vele képbe, hogy késik nyáron, vagy jövő nyárig, mert hogy... Közben tényleg nagyon vele magyarulódunk, mert kint olyan gyerek üvöltés van, hogy nem hiszük el. Tehát... Nem baj. Nem baj. Nem baj. Ezért jöttünk lőtérre, hogy gyerek sírjunk. Jó. Nem úgy értve, most de mondtam valami felnőttes, valami poém. Ezért jöttünk. Ez hozzáállomásra. Ürállomásra. De szerintem is ez tökre azért sír szegény gyerek, mert csak hárman vagyunk, és várja igen. A dreget. Igen, hogy ő is jöjjön. Egy Gamer 365 podcast rajongó, és mind a gyereksírás ősi szabálya, hogy ahelyett, hogy halkulna, fokozódik. Tehát nem tudod elképzelni, hogy egy gyereksírás meddig tud fokozódni. Egyébként az is lehet, hogy kiszűrődik nagyon ez a sok hülyeség, amit itt összebeszélünk. Miattunk és emiatt sír szegény. Itt hagyták aludni, és erre itt fel. Azt a mindenit, de nem semmi. Na jó, hát. De nem, gyermeke szülőként mondom, ez semmi. Csúszik a Starcraft, Star Fox. Ez engem mondjuk annyira nem éri. Engem meglepődik, mert figyelj, a Nintendo játékoknál annyira nem szokott gyakori lenni az, hogy így bejelentik, hogy jó, még akkor csúsztatják, mert kicsit políroznak rajta, ugyanakkor nem lepődtünk túl meg sokat rajta. Akar a sarka, nem bírta a farka, vagy mi a közmondás? Vagy keveset akart, és volt egy olyan visszajelzés, mert most nálunk a fórumozóinkon is láttuk azért, hogy hát ez most egy ilyen N64++ játék lesz. Vagy én arra utaltam, hogy ez egy Platinum Games játék. Nem? De. Ti mondtátok nekem. De, és a Platinumnak egy csomó projektje van most. Meg a corporation, meg a vállalat. A kvázi indik hirtelen több kanalat tartanak a levesbe, hogy mást mondjak. Micsoda sziporkák, te jó, hogy bírja ezt? Egyrészt, hogy az egy dolog, hogy a hallgató hogy bírja, de hogy én hogy fogom még ezt kibírni? Mi? Hát te szolgáltatod. De saját magamtól meghűlök, érted? Na jó. Nem volt ez a Star Fox egy túl bizalomgerjesztő dolog ott a Gamescom. Aki nem hallotta, térjünk egy kicsit vissza, nem feltétlenül hallgatta mindenki a fantasztikus, Gamescom-os, epikus podcast sorozatunkat. Nem volt mi ez a, játszottunk ott elég jól, tehát... Hát egy 4 óra 20 percet igen, el voltunk igen, vele. Igen, el voltunk vele. Talán és azzal játszottuk a legtöbbet. Hát ja. Ott a Nintendo Boothban mindenképpen. Igen, és... Meg a Xenoblade-ben. Szerintem nektek jobban nem tetszett, mint nekem. Én azt mondtam, hogy korrekt. De valóban nem volt... Nem volt ez a Nintendo-s átütően jó. Igen, igen. Ami igen. Most már az igazság, hogy a Nintendo-nál is, ugye, mivel a témákat eléggé ismétlik, mivel nem nagyon már Splatoon kivételével, ugye ugyanazokat a formulákat sütik el újra és újra. Ezek kiváló formulák. Azért kapnak nem 9-10 pontokat, hanem 7-8 pontokat, mert már sokadjára elsütött formulák. És a Star Foxnál is ugyanez a probléma, hogy jó meg minden, de ugyanaz a formula, és ugyanakkor pont egy olyan műfaj, amiben talán azért lehetne okosságokkal fejlődést indukálni. Tehát ugye, mintha tényleg egy ilyen 10-15 évvel ezelőtti ilyen árkádos, korai 3D-s N64-es játéknak egy grafikailag valamivel felhúzott verziójával játszanál, és talán ebben a műfajban nem annak kéne a legnagyobb újításnak lenni, hogy most a gyroszkópos irányítással a pilóta belső nézetből tudod irányítani a repcsit a táblagépet, vagy a tábla segítség. De az nagyon szar is volt benne. Hát valószínű, hogy emiatt kellett elcsúsztatni egyébként a következő évre. Ahogy mondani szokás, inkább csúszom, mint hogy szar legyen. Hát igen, de hát tényleg ez a többi csúszás, Persona 5, Hitman, XCOM, Kettő. Így van. Need for Speed PC verzió. A bizarr csúszás. Csak a PC verzió. Ja. Mondjuk az amúgy is elő szokott fordulni, hogy... Elő szokott, de az azt hiszem elég sokat, és nem a Need for Speed-nél. Aha. Meg nem ilyen mértékben. Tehát mit egy-két hónap. De... Szóval az a lényeg, hogy megint 2016 elejére csúszik egy csomó minden, tehát a karácsonyi időszakot leszámítva, ahol még azért vannak nagy megjelenések, majd lehet, hogy ezek lesznek a nagy csalódások, hogy már megint bugos lett az új Assassin's Creed és társai, akiknek nem kötelező megjelenni, hogy mondjuk karácsony előtt, azok átcsúsztak szépen télire, tavasz elejére, tél végére. De ez nem is baj egyébként, én kimondottan örülök neki, hogy most gondoljuk végig, tehát idén már volt egy Witcher 3, egy csomó, még azt tolják párhuzamosan a Metal Gear 5-tel, jönni fog majd a Fallout 4. Igen, így van. Tehát, hogy kapásból itt van három ilyen giga méretű open world játék, ugye jó, mondjuk a Mad Max-et szerintem aki akarta, az már befejezte nagyjából, ha volt rá ideje. Öngyilkos lépés volt azt a játékot egy napra tenni a Metal Gear 5-tel. Az teljesen. Öngyilkos, önsorsontó lépés. De minden esetre, hogy úgy mondjam, azért nem kell attól tartani, hogy ne lenne, mivel játszanunk karácsonyra. Nem, hát és én... a Just Cause 3 decemberben. Just Cause 3 is december 1, ugye? Igen, tehát mondjuk a Hitman az, hogy csúszik, az tényleg nem baj, mert az is megint egy ilyen megajátéknak tűnik, vagy legalábbis jóval kiterjedtebbnek, mint a korábbiak lehetőségeiben és világában. Hát, az az igazság egyébként, hogy én nem is pontosan tudom most már, hogy mi minden csúszott át január, február, márciusra, jobb is. Én őszintén szólva februárra a Deus Ex-et várom rettenetesen, annak ellenére... Amit nyár elejére fogsz átcsúszni, hogy lehet. Hát, még az lehet, is lehet. Lehet, sajnos. Nem baj, annak is örülni fogok, mert az meg egy nyugisabb időszak a munkahelyen is, úgyhogy próbáljuk pozitívan felfogni. Nem, azért itt ősszel azért még mindig lesz itt. Lesz felhozatal. Még ugye a kötelező sorozatokkal, Call of Duty. Mit szóltak ahhoz a eszméletlen pletyka szintű hírekhez, ugye a Naughty Dog tovább vinni a harc. Tehát, hogy itt a nagy Naughty Dog pletykák voltak a szeptemberi. Hát ez nem pletyka volt, az egy ilyen félig meddig troll, kodás volt szerintem, vagy... Miről is van szó? Arról van szó, hogy ott a volt vezető dizájner, jelenlegi direktor a Last of Us-nál, illetve az Uncharted 4-nél, nevét meg nem mondom. Ő betwitterelt a Valve-nak egy olyat, hogy... Ha ti nem, akkor majd mi megszerelünk. Ne, adjátok oda a jogokat, és mi elintézzük. Jaj, tehát kicsit ilyen fellengzős, flagma, igen. Így a kommenteket elnézve sokan ezt túl komolyan vették. Tehát kelleténél karcosabb poén. Igen, tehát valószínűleg úgy gondolta, hogy na jó van gyerekek, most már legyen Half-Life 3, vagy ha nem lesz, akkor majd mi megcsináljuk. Ebben inkább az érdekes, hogy miért nincs Half-Life 3. Hát igen. De én nem tudom egyébként tegnap... What the fuck, Valve? Pont tegnap este, most az az igazság, mert ilyen félkómába nézegettem csak, és valami ilyen hírt láttam, hogy a Half-Life 3 nem lesz VR játék, és akkor így néztem, hogy miért most akkor lesz Half-Life 3, valaki mondott ilyet? A Half-Life 3-mal kapcsolatban inkább az az érdekes, hogy miért nincsen Half-Life 3, és már olyan szinten is kezdi elveszteni a maga, poémi volt, tehát hogy az emberek mindenből a Half-Life 3-ra következtetnek. Tehát most azt mondom, hogy korábban beszéltünk róla, hogy hárman vagyunk, azaz jön a Half-Life 3, de nem jön, mert megjött a drag. Igen, tudtam, hogy a Half-Life 3 az egyik központi témája lesz a podcastnek, ugye? Igen, biztos így volt, és megvártam, amit befejezitek, hogy nehogy elrontsam itt a nagy, szépen megművelt egységességet. Azt hagyján, de nem tudod, hogy miből maradták ki, tehát itt már a költészeti képeknek olyan szintjére emelkedtünk. Igen, tehát ezt mondom én is pont. Nem, én tudom, tehát hárman voltak, Half-Life 3, tiszta sor, haladjunk. Half-Life 4. Half-Life 4. Megjött a drag, mi lesz itt? Half-Life 3 DLC. Nem, drag nem DLC, ő egy számozott extra epizód itt ebben a történetben. Ugye volt még a Naughty Dog-iknál egy másik ilyen poén, hogy ugye elszólta magát egy fejlesztői videóban, hogy a bizonyos másik Last of Us játék is, hogy akkor most az egyik Last of Us játék, vagy valami ilyesmi volt. Tehát nem azt mondták, hogy jön a következő Last of Us. Hanem jön az Ellie spin-off. Na jó. Nem. Most már teljesen belebonyolódunk. Nem tudom, szerintem ez a Last of Us téma a Naughty Dognál az olyan, hogy nyilván nem beszélhetnek róla, de nyilvánvaló, hogy jönni fog, és akkor ezt valahogy el kéne simítani, és kb. Ezt látjuk viszont a kommunikációban. Tehát biztos, hogy készül, ha nem most jön, hanem 5 év múlva, ugye ezeknél a játékoknál évekre előre megvan a konceptelési fázis, történetírás, hát nyilván valamilyen projekt szinten, még akkor is, ha ez a játék sose jelenik meg, lehet, hogy egy 5 fős csapat azon dolgozik, hogy mit lehet kihozni egy esetleges folytatásból, tehát ebben szinte biztosak lehetünk, és ez az elszólás az ilyen körülmények között is teljesen valid, tehát... Valószínű a Sony kedvéért próbálnak kicsit ködösíteni, de szerintem aki attól tart, hogy nem kap folytatást a kedvence, az ne féljen túlságosan. Hát én mondjuk elvárnám. Melyik a Tomb Raider? Elvárnám. Hát az most folyta, az a kedvencem. Na jó, visszacsatolunk trollkodásba az előző podcastünkbe. Bam. Még ilyen apró hírek vannak például. Nincs, nem, amiről nem beszéltünk, mert ahol akartam róla beszélni, ott elmentünk mellette, hogy úgy elnöke van a Nintendónak. Igen. Nem tudom, ki kéne keresni. Tehát ilyenkor az ember pedig volt, amikor tudtam fejből, de Mackó mindjárt utána néz, hogy... És ebből látszik, tessék, felvezetem. Ha csak a nevét olvastad, nem tudod, hogy ki az. Még akkor sem, hogyha annyira követted valamennyire a Nintendo-s híreket. Hát szegénynek ugye inkább a külsejére voltak megjegyzések. Amit egyébként... Kimishima. Tatsumi Kimishima. Igen, aki egyébként volt Nintendo of America elnök volt, illetve azelőtt a Pokémonos... Game Freaknek. Nem. A Pokémon Company-t vitte, tehát az egész Pokémon üzletágat vitte a... Nintendónál. Róla tudni kell, hogy ő pénzember, tehát ő egy 20-valahány éves banki háttérrel, tapasztalattal rendelkezik. És amit még ennek a sztorinak az utóhatása, hogy később csendben megjegyezték, hogy ő egy egyéves határozott idejű megbízást kapott, ebből és az ő pénzügy emberségéből nagyjából az hozható össze szerintem, hogy ő egy ideiglenes megoldás a Nintendo élén. Akkor azt mondták, hogy hát valószínűleg nem számítottak arra, hogy Iwata meg fog halni. És oda tették ezt az embert, aki egy technokrata vezető, és az ő feladata az valószínűleg az lesz, hogy a céget elvigye az NX-ig. Azt az egyébként problémás időszakot, Az NX, nem a Square Enix, hanem a Next Console. Tehát a következő Nintendo platform megjelenéséig, és ez nagyjából egybe is esik, azt mondod, hogy mostantól számított egy év, akkor ott vagyunk. Tehát az, hogy az új gépük 2016. szeptemberében megjelenik, az egy reális valami. Tehát akkor szegény úr gyakorlatilag egy ilyen átmeneti kríziskezelő megoldás. Így van, válságmenedzser. Egy jó választás, csak hát mégsem egy Iwata. A kommentekben azt köszönt vissza, hogy ő hogyan fog Nintendo Direct-et tartani. Igen, sehogy. Ő nem az ember. Sehogy. Nyilvánvalóan az ő, és a kinézetét, hát jó, én is azt írtam, hogy úgy néz ki, mint Kádár János. Nyilvánvalóan egy japán, idős rigorózus. Egy rigorózus, komoly manager. De amúgy tényleg sokat mondunk rosszat a Nintendo hozzáállásáról, de szerintem ezt amennyire lehet jól oldják meg, hogy egy ilyen embert tesznek erre az egy évre a cég élére, hogy aztán kiléphet a helyébe, azt nyilván nehéz megmondani részben onnan, hogy ki az, aki elvállalná az ott lévő nagyobb ismertek nevek között, és hogy ezek az emberek abból a pozícióból, ahonnan elkerülnek, mennyire pótolható. Tehát és például nem... tegyük fel, egy Miyamoto lenne adott esetben egy Nintendo CEO, az más területeken milyen negatív hozammal járna vajon? És nem csak ez, hanem itt ez a bizonyos hír, ami az egyéves kinevezéséről szólt, az azzal végződött, hogy állítólag a Nintendo nyitott külső megoldásokra. Tehát a történetükben először kívülről is hoznának akár elnököt. Ami egy nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes dolog. Ha néhai Sega elnökét áthozzák, és bum, megvan a... Vagy Phil Harrison újabb pipát beírhat, hogy hol voltam már vezető pozícióban a játékiparban, a Sony, a Microsoft, meg az Atari, meg ki tudja, mint ennél. Így van. Ez egy érdekes dolog egyébként. Tehát az nagyon érdekes lenne, ha hoznának egy, pláne egy nem japánt. Ehhez a hipertradicionális japán céghez. Én egyébként visszacsatolnék még itt a Nintendo Direct-hez. Én nem fogok félni attól, hogy ugye mondták, hogy ezt folytatni szeretnék, tehát ez egy olyan platform, amit ők tovább szeretnének vinni. Ez egy kvázi egy brand, egy, egy egyedülálló dolog a videójáték piacon, uh-huh. hogy valaki ilyen videósókat készít, uh-huh. ilyen minőségben és mostanában egyre inkább ilyen önirónikusan és igen. humorosan. Reggie az meg fog maradni. Igen. Miyamotót betesztelték most elég rendesen, ugye a Mario Maker környékén annyi videó, meg poén, trailer, meg nem tudom én, Eurogamernél uh-huh. is volt egy ilyen nagy Q&A kérdezfelelek sorozat, ahol ő már így produkálta magát, tehát szerintem ő is be fog ebbe egy kicsit jobban folyni, mint nagy Nintendo arc, tehát én azt várom, hogy így ez a duó, illetőleg még esetleg az Aonuma Sant be tud, de hát mondjuk ő nem egy ilyen showman figura, ő egy kicsit komolyabb arc. De ugye ez a két showmannel szerintem elviszik majd a bizniszt a hátán. Ivatáról nem sokat beszéltünk, mert pont akkor történt az esemény, amikor nyár volt, és ilyen szünetben voltunk podcasttel. Nekem itt a Nintendo Direct esetében az jutott eszembe így már halála után, hogy a tavalyi E3 előtt, amikor látszott, hogy éppen gyógykezelés után van, vagy közben van, ez az ember milyen őrületesen motivált, hogy akkor még lenyomott egy ilyen poén Nintendo Direct, akkor volt, amikor verekedtek igen. a Reggie-vel. Hogy ez mennyire keményen valószínűleg szerette azt az egészet, amit csinált. Hát ez látszott rajta. Máskülönben egy japán, aki üzletember, cégvezető, az nem megy bele azokba a poénokba, amit igen, ott igen. a banános what the fuck moment igen, és a társai. Igen. Oculus. Nem tudok hozzászólni, mert nem láttam. Az a baj, hogy én tegnap este nagyon elfoglalt voltam. Ja, volt most egy ilyen Oculus event, ahol bemutattak egy csomó mindent. Nem akarok hülyeséget mondani. Akkor de nem ugye egy ilyen Oculus Connect, na, nevet kerestem, tehát ez az Oculus Connect esemény volt. Igazából inkább sok apró dolog volt, mint bármi komolyabb, jelentősebb. Hát talán az irányító volt egy olyan dolog, hogy behoztak egy irányítót. Ezzel párhuzamosan az Epicnek megjelent az Aria 4-es Oculus erődemonstrációja, ami hát megmondom őszintén, hogy engem a legrosszabb Kinectes bemutatók példáját erre emlékeztetett. Tehát így belső nézetben nézelődsz, és ilyen slow motionben Max Payne-ként lövöldözöl, és így látod a kezedet, meg a fegyvert, ahogy mozgatod. Hát én nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd. Aha. Mennyire lesz majd. Tehát a kiránduló szimulátorokhoz eddig jónak tűnt az Oculus, uh-huh. illetőleg a fegyveres játékokhoz jónak tűnt esetleg kontrollerrel. Hát nyilván megnézős más, hogy... szimulátorokhoz is jó volt. A repülőgéphez, ahol ültél, igen. Autóversenyekhez jónak tűnik az igen. Oculus. Még nem láttunk olyat, hogy mi van akkor, ha belenyúlsz ebbe a valóságba, és hát megmondom őszintén, ahogy ott az ilyen kék kesztyű fogta a pisztolyt, mert egy ilyen virtuális kesztyű avatárod van a játékban, kék vagy piros, most így hirtelen nem tudom, és hogy elfordul a pisztoly, tehát hogy fogsz ott, hogy célzol meg minden, ez vagy a világ legkirályabb dolga lesz, vagy a leggagyibb dolog a Kinect után. Az Oculus-szal az a baj egyébként, hogy nagyon nehéz reprodukálni egy trailerben az élményt. Uh-huh. Tehát lehet, hogy tényleg a világ legkirályabb dolga. Meg az is lehet, mondom, hogy annyira ez a Kinect-ten voltak ezek az ilyen FPS jellegű, meg ugye volt a House of the Dead folytatása, igen, ahol igen, ilyen igen, belső igen. nézetbe kellett kalandozni, és még ott a közelharcon is volt, még az is más, hogyha a közelharcra helyezzük aha. a hangsúlyt, de itt ugye nem, itt célzol, meg forgattad a kezed, meglátjuk. Nekem van egy kicsit rossz előérzetem ezzel kapcsolatban. Igazából szerintem az a helyes, ha kicsit óvatos nálunk ezekhez a címekhez, mert nyilván nem lesz ezeknek olyan különösebben mély gameplay-je az irányítási metódus miatt, meg az egész VR dolog miatt. Ezt egy játékélménynek kell felfogni, ami meglátjuk, hogy mennyire lesz különleges, meg mennyire viszi el a hátán az egészet. Hát meg nyilván ennek is lesz egy ilyen kifutási, vagy beérési szakasza, tehát hogy talán idővel így az első ilyen játékoknak a piacra kerülése után majd meglátják, vagy kiderül, hogy merre tovább, hogyan lehet ezt javítani. Van még kerek 2 percünk, és előre elnézést kérek azért, hogy ez egy rövidebb podcast lesz. A körülmények bizarr együttjátszása az azt eredményezte, hogy 5 perc is benne van. 5 perc is benne van. Amivel azt mondtuk, hogy ha Drag idejére, akkor beszélünk az új Resident Evil bejelentésről, hanem akkor így nem. Van. Drag, mi a véleményed az új fantasztikus Resident Evil játékról? De jó témával vártam. Köszönöm. Már alig vártam, hogy beszélhessek erről a kiválónak ígérkező Biohazard játékról. Hát őszintén szólva, én már a TGS óta rágom, hogy erről egy előzetest össze lehet állítani az eddigi anyagok alapján, csak én azt látom a reakciókból, hogy ez még ilyen szinten se nagyon érdekes senkit, mert nem találkoztam még olyan visszajelzéssel a játék kapcsán, hogy fú, de jó lesz, és nézzük meg, hogy mit tud a Resident Evil ilyen kontextusban, mert hát ez nagyjából a szintén nem éppen körülrajongott Operation Raccoon City alatt kettővel szintnek tűnik az hát eddigi mond, videók alapján. Pont arra gondoltam, hogy azzal a játékkal is jó odabasztak már, elnézést a kifejezésére. De valaki a kommentek között írta, hogy az végül is elment belőle 2 millió darab, és hogy ez egy sikeres játék volt. Hát igen, mondjuk az kérdés, hogy az a 2 millió, az hogyan, vagy 2 millió. Meg az egy olyan játék volt, hogy shooterként se volt nagy szám, meg Resident Evilként se, de azért volt benne néhány dolog, amit lehetett szeretni, meg szerintem a DLC-i azok amúgy egész jók lettek fura módon, de ez ahhoz, tehát ehhez képest, ez a, mi is a címe? Umbrella Corps, igen. Umbrella Corps-hoz képest az Operation Raccoon City az egy Resident Evil 4, a Resident Evil 5-höz képest, tehát nem látom, hogy ez kinek mozgatná meg komolyabban a fantáziáját. Azt mondja, hogy na, ez hiányzott nekem. Én... amikor ugye TGS és kijött ez a sok videó egyszer, és reggre jó, belenéztem gyorsan, és nem olvastam el hozzá a szöveget, elindítottam, belenéztem, és valamiért este olvastam el csak újra az egészet, és azt gondoltam, hogy ez free to play. De nem. Hát igen, ez a vicc benne, hogy ez egy free to play shooternek néz ki, meg nagyobb úgy is működik, csak közben $20 vagy nem tudom, valami ilyesmi ára lesz. Tehát én tényleg nem értem. Amúgy a Capcomnál szerintem elég nagy gondok vannak, ezt egy feature cikket akartam írni, de ez legyen akkor egy kis teaser. Tehát szerintem ott a Capcomnál van valami nagyon nagy baj a Next Gen motorjuk neve? Ami a Deep Down is fut, ami... Na mindegy, van a Next Gen motorja a Capcomnak. És ugye a Deep Down már volt kitűzve nagyjából egy megjelenési dátuma, és meg elég sokat mutogatták, aztán egyre kevésbé, most meg már semmi hír róla. És ugye a Capcom erre a motorra akarta felépíteni a Next Gen címeit, ugyanúgy, mint az előző generációban az MT Frameworks, ami az egyik legjobb engine volt az előző konzol ciklusban. És szerintem náluk az engine-nel lehet valami nagyon nagy gebasz, és azért nem jönnek az új AAA címek, meg a komoly franchise-eknek a folytatása, mert nem tudnak még mit felmutatni, és hát megpróbálják ilyen fura címekkel betömködni a lyukakat, csak hát nem tudom, erre van erőforrás, vagy én nem is értem. Egyébként nem fogunk beszélni, ez jövőben egy érdekes téma lehet, hogy ebben a generációban a japán kiadók hogyan próbáltak meg szinte mindnyájan saját engine-t írni. Kojimáék, Square Enix, kvázi úgy tűnik, hogy befürdött vele. Hát ők át is tértek ideje korán az Unreal 4-re, hogy a Kingdom Hearts az de már azzal érkezik. De amennyire színni demozták azt, hát emlék, hogy a saját Luminous vagy mi volt. És lesz vele egy darab játék, a Final Fantasy 15. Ami egy PS3 játék asszeteibre építkező valami lesz. Mert hogy eleve arra készült, X évvel ezelőtt. Hát már most nagyon nem, de hát... Igen, tehát ezt elfordulom, ugye ott a Konami is, a PES meg az MGS használta a motorjukat, amiből most marad a PES és ennyi, ugye gondolom beszéltetek róla. Igen. Úgyhogy, hát kicsit luxus egy-egy játékért teljesen új Next Gen Engine-t fejleszteni. Hát nem is egy-egy játéké, de ugye ezt vihették volna tovább, csak hát csak ha megakad, meg mire eljutnak oda, hogy rájönnek, hogy egy MGS5 is majdnem, hogy lehúzta a rolót a cégnél, nincs mire használni innentől kezdve, és a Capcomnál is tényleg ez egy érdekes felvetés. Mindegy, szóval én látok egy ilyesmit, hogy talán ilyesmi lehet a Capcomnak a nyüglődése mögött hátterében. Ennyi volt a Gamer 365 Podcast októberi kiadása. Novemberben visszatérünk, hosszabbak leszünk, ráhúzzuk azt az időt, ami most kimaradt. Hosszabbak leszünk, mint valaha. És többen leszünk. Reméljük. Ez egy ilyen gyors megoldás volt a titkos bunkerben. Játszatok sokat, lesz mivel. Sziasztok!